Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 19. sözden Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi konu edinen 19. sözden 13. reşayı okuyacağız. Üstadımız bu reşada şöyle diyor: acaba fazilet sahibi insanları arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azama doğru el kaldırıp dua eden, insanlığın övünç kaynağı, bütün zamanların ve mekanların en üstün şahsiyeti ve tam manasıyla kainatın övünç kaynağı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyor? Bak, dinle. Bütün insanlık adına Rabbinden ebedi bir saadet istiyor. Ebedi bir mutluluk istiyor. Yani bizi ey Rabbim ebedi yaşat diyor. Biz ölüm istemiyoruz, yok olmak istemiyoruz. Biz ebedi yaşamak istiyoruz diyor bütün insanlık. Fıtraten böyle yaratılmışız. İşte Peygamber Efendimiz de Rabbinden bunu istiyor. Sonu olmayan bir hayat, yani beka istiyor. Ve o baki alemde Rabbimizle görüşmeyi, yani lika istiyor. Cenneti istiyor. Hem bütün varlıklarda ahkamını ve cemallerini gösteren Allah'ın bütün kutsi isimleriyle beraber istiyor. Ne demek son cümle? Bütün varlıklarda ahkamını ve cemallerini gösteren Allah'ın bütün kutsi isimleriyle beraber istiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri ebedi bir ahiretin var olmasını iktiza ediyor, gerektiriyor. Bütün isim ve sıfatları bunu istiyor. Biz de istiyoruz insanlar olarak, yaratılmışlar olarak. Yaratan da öyle istiyor, yaratılanın da en büyük arzusu bu. Yaratan, yarattığı varlıkların hele çok değer verdiği, sevdiği, kıymetli bir makama yükselttiği faziletli insanları ebediyen yok etmek istemiyor. Onları ebedi bir alemde mutlu etmek istiyor. Biz de zaten öyle istiyoruz, bütün insanlar olarak, bütün mahlukat olarak. Hatta eğer o istediği şeylerin rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi, yani Peygamber Efendimizin Rabbinden istediği, Rabbimizden istediği bu ebedi hayat duası, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi sayısız gerekçeleri olmasaydı bile, şu zatın tek duası, kudretine, baharımızın icadı kadar kolay olan şu cennetin yaratılmasına sebebiyet verecekti. Evet, biz nasıl istiyorsak ebedi bir cenneti, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, şefkati de öyle istiyor. Allah'ın inayeti de öyle istiyor. Ebedi bir alemde bizi yaşatmak istiyor inayetiyle, yardımıyla. Hikmeti de bunu gerektiriyor. Adaleti de bunu gerektiriyor. İstiyor ki dünyada sayısız zulümler işlemiş, haksızlıklar etmiş, küfrüyle, küfranıyla, zulümleriyle dünyasını bitirmiş insanlar ahirette sanki affedilmiş gibi, sanki hiç suç işlememişler gibi ölüp toprağın altına girip saklanmasınlar. Bir büyük mahkemede muhakeme edilsinler, cezalarını görsünler. Adaleti ilahiye bunu istiyor. Mazlumların duası da bunu istiyor. Mazlumlar da böyle diyorlar: ey Allah'ım, bize zulmeden, bize dünya yüzü göstermeyen mesela şu adamın cezasını sen ver. Biz onun hakkından gelemeyiz, gelemiyoruz. Onu sen cezalandır, sen cezasını ver. Demek adaleti ilahiye de böyle bir adaleti istiyor. Cehennemi istiyor, cenneti istiyor, iktiza ediyor. Mazlum insanlar, masum insanlar da dualarıyla, içten gelen dualarıyla bunu istiyorlar. Şu zatın, Peygamber Efendimizin tek duası bile cennetin yaratılmasına sebebiyet verebilirdi. Onun Allah katındaki değeri öyledir. Allah'ın cenneti yaratmak, ahireti yaratmak konusunda zorlanacağı, haşa zorlanacağı bir şey yok ki. Bütün bir baharı icat etmek, bir çiçeği yaratmak kadar ona kolay. Ahireti, cenneti yaratmak da bir baharı yaratmak kadar ona kolay. Her yıl görüyoruz bir bahar bütün dünyada yaratılıyor. Cenneti yaratmak ona o kadar kolaydır. Baharı ne kadar kolay yaratıyorsa, baharda bütün çiçekleri ve ölmüş mahlukatı yeniden canlandırıyorsa, ahirette yeniden yaratıp cennette mes'ud etmek onun elindedir, ona kolaydır. Evet, nasıl ki onun risaleti, Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilişi şu imtihan dünyasının açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti, kulluğu dahi öteki dünyanın açılmasına sebeptir. Acaba aklıyla araştıran, düşünen kamil insanlara "Leyse fil imkani ebde'u mimma kan." Bu kainatın bundan daha güzel olması mümkün değil, en güzel şekilde yaratılmış dedirten şu görünen mükemmel intizam, şu rahmet içindeki kusursuz güzel sanat ve benzersiz cemali rububiyet, yani bütün mahlukatı dünyaya getirişinde, bebekken onlara bakmasında, sonra onlara lazım olan el, ayak, göz, kulak gibi yüzlerce organları gayet güzel bir şekilde yerli yerince vermesinde, her şeyi güzel olan, her şeyi uygun olan ve her şeyde güzelliği, iyiliği, rahmeti, lütfu hedef edinmiş olan bir rahmet, hiç böyle çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki, en küçük, en önemsiz arzuları, sesleri önemle işitip ihtiyaçlarını yerine getirsin, en önemli, en lüzumlu arzuları önemsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın, haşa ve kella. Yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın midemizin en küçük arzusunu bile hassasiyetle, önemle işitip, önemle cevap verdiği, midemiz için çok çeşitli gıdaları, dilimiz için çok çeşitli tatları, lezzetleri yarattığı ortada. Nasıl en iyi göreceksek, o şekilde göz veriyor. Nasıl en iyi işiteceksek, o şekilde kulak veriyor. Nasıl bir organ lazımsa öyle veriyor, yürümemiz, koşmamız, her şey için. Yani ihtiyaçlarımızın sesini, arzularımızın sesini hep işitiyor ve cevap veriyor. Ama bizim en büyük arzumuz, hiç kimse bunun dışında bir şey söylemez, bizim en büyük arzumuz ebedi yaşamaktır, ebedi cennettir. Ebedi bir cennette dostlarımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle beraber olmaktır. Bizim o en büyük arzumuzu, en büyük duamızı önemsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın, haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, yani böylesine tarif edilemez bir güzelliğin sahibi olan Allah, böyle tarif edilemez lütufların sahibi olan Allah, insanları ebedi yokluğa göndermekle çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu, ey hayalen benimle beraber gezen arkadaşım, şimdilik yeter, geri gitmeliyiz. Yoksa şu yarımadada, yani Arap Yarımadası'nda 100 sene kalsak, yine de o zatın yaptıklarının ve vazifelerinin 1/1'ini tamamen görüp seyretmeye bile doyamayız. Efendimiz kısa bir ömürde, 23 sene gibi bir kısa zaman dilimi içerisinde, peygamberlik süresi o kadar, sıfırdan alıp başladığı ve mükemmel bir şekilde dinini tamamlayıp ahirete öyle gittiğini görüyoruz. Bu 23 yıl içerisinde yaptıklarının, başarılarının bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmesini istesek, 100 yılda biz seyretmeye bile doyamayız. Evet, şimdi film yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatını 1-2 saatlik, 3 saatlik filme sığdırmaya çalışıyoruz. Ne kadar boş bir çaba değil mi? Evet, bu çaba yapılmalı. Bunu alkışlarız ama Efendimizin aleyhissalatü vesselamın eğer hakkı verilerek bir filmi yapılacak olsa, yaptıkları hakkıyla anlatılacak olsa, 100 yıl ara vermeden devam eden bir film lazım ki seyretmeye doyulsun ve yaptıkları anlaşılsın. Şimdi gel, uçakla gezer gibi her asrın üstünde dolaşacak ve birer birer her asra bakacağız. Efendimiz'den sonraki çağlara. Bak nasıl her asır, her çağ, o hidayet güneşinden aldığı feyz ile çiçek açmış. Ebu Hanife, Şafii, Bayezid-i Bestami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi rahmetullahi aleyhim, kuddise sirrahum gibi milyonlarca aydınlık insanları meyve vermiş. Bu mübarek ve güzel insanların isimlerini saymak bile, çünkü milyonla böyle insanlar yetişmiş, çok uzun zaman alır. Hele onlardan hakkıyla bahsetmeye kalkmak, bu da mümkün değil. Gördüklerimizin tafsilatını başka zamana bırakıp, o mucizmüma ve hidayet eda zata, Peygamber Efendimiz'e, bir kısım kat'i mucizelerine de işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Alâ men unzile aleyhil furkânul hakîm minel rahmânir rahîm minel arşil azîm seyyidina Muhammedin elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin bi adedi hasenâti ümmetihi alâ men beşşere bi risâletihi tevrat vel incil ve zebur ve beşşere bi nübüvvetihil irhâsât وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صائم من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وانتقى الله له الضب والظبي والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب الميراج وما زاوى البصر سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين